Jax, Just en Turn the Lights Off 538. Ai of nie? Ai of nie? Dat is de vraag. Ai of nie? Weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Herken jij of iets echt of nep nieuws is? Daarover gaat het in AI of niet. Je hoort een nieuwsbericht, is ingesproken door een AI-stem. De stem hoef je dus niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je raden of dat AI of niet is? Komt-ie, de opgave voor deze nacht. In Canada kun je voor $5 je ex laten aanvallen door een uil. Dus in Canada kun je je ex laten aanvallen door een uil voor $5. Nou, wat denk je? Is het AI of niet? Stuur je antwoord in de gratis app van Radio 538. Hoor je binnen nu en 10 minuten sowieso wat het juiste antwoord is. De Pussycat Dolls hoor je ook. Nou, Olivia Dean bij Radio 538. Men are need. It's like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. Fucking with me.

Bang en Meteor. Niet nodig bij Radio 538. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of een nieuwsbericht verzonnen is door de computer of daadwerkelijk gebeurd is? Daarom draait AI of niet bij Radio 538. Je hoort een fragment, is ingesproken door een AI-stem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun jij raden of het AI of niet is? Dit is de opgave van deze nacht. In Canada kun je voor $5 je ex laten aanvallen door een uil. Dus in Canada kun je voor $5 je ex laten aanvallen door een uil. Wat denk je, is het AI of niet? Even een paar reacties uit de 538-app. Jacob denkt, ja, dit is echt waar. Marco denkt, het is AI. En aan de telefoon heb ik Suzanne. Suzanne is vrachtwagenchauffeur, net aan het tanken. Suzanne, zou jij €5 betalen om een L, je ex, aan te laten vallen? Nou ja, dan zou ik een zeearend nemen. Oh, een zeearend zelfs. Oh, waarom? Ja, een slechte herinnering eraan. Ja, heb jij geen goed afscheid genomen met je ex? Nee. Wil je er iets over delen? Nou, ze was nogal agressief. Oh, oké. Okay. Ja, dus zeearend komt wel goed. Oké, okay, nee, ja, dankjewel voor het delen daarvoor, voor die informatie in ieder geval. Het nieuwsbericht dat je net hoorde, Suzanne, wat denk je? Is het AI of niet? Ik denk niet. Je denkt niet? En waarom denk je dit? Ik denk dat mensen dat niet gaan doen. Nou, het is echt. Je denkt niet AI is, toch? Ja. Het is inderdaad echt waar. Het is echt gebeurd. In Canada kon je op Valentijnsdag vorig jaar voor €5 een rat een naam geven. Dus bijvoorbeeld de naam van je ex. En dan werd hij in een hok gegooid vol met uilen. En dan gingen die uilen je ex dus op die manier aanvallen. Oh. Dus het is echt waar. En dat betekent dat je het goede antwoord hebt gegeven. Gefeliciteerd met het 50 slaapmasker. Hij is voor jou. Oh, dankjewel. Die is leuk voor de slaapkamer. En je kan ermee slapen. Oh, kijk. Oh. Werk ze, hè? Dankjewel. Yeah. bij 538. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Jouw hits, jouw 538. Take the blame and I Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone bij Radio 538. Hé, hey, die Teddy Swims, die heeft een keer bijna voor $60,000 doorgeslikt. Die dacht namelijk, ja, goud, daar ga ik mijn geld niet in investeren. Nee, laat ik gewoon de halve juwelier op mijn tanden plakken. Teddy Swims heeft namelijk allemaal diamanten op zijn tand laten plakken. Maar een van die diamanten kwam los. En die slikte hij dus bijna door. Zo'n diamant heeft gewoon de waarde van €60,000. Ik denk dat Teddy Swims de enige man is die bij verslikken niet 112 belt, maar zijn accountant, weet je wel. Omdat er zoveel geld door geslikt is. En als hij dan eenmaal in het ziekenhuis zit, dan zegt de arts: nou, meneer Teddy Swims, we hebben goed nieuws. Hij zit nog vast. Het slechte nieuws: hij stijgt met waarde. Radio 538, goeiedag. Marnix hier. En je hoort nu Martin Garrix. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. And you know it's way too late. Swear, never had a second thought. Love is never fair. Every time I tell you, I need you, I mean it. I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it. You're driving me mad, so mad, so mad. Cause every time I tell you, I need you, I mean it. I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it. You're driving me mad, so mad, so mad. Yeah.

all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Vrijdag met Duncan Lawrence en Arcade. Goedenacht, Marnix hier. Even terugkomen op wat je zondagavond hoorde bij Radio 538. Maar ik heb volgens mij mijn ribbenkast ook een beetje gekneusd. Kan je ribben toch niet kneuzen door een verkoudheid? Ja, je bent toch ook laatst keihard met een snowboard op je muil gegaan? Is het daar niet doorgekomen? Context, ik ben al 4 of 5 weken lang echt verkouden. Wisselend van echt serieus voorhoofdholtontsteking tot een beetje snotterig, weet je wel. En nu is het de afgelopen 2 weken dat ik echt gigantische pijn heb bij het hoesten of bij het niezen of bij het neussnuiten. En toen zei mijn vriendin, ja, moet jij niet eens even naar de huisarts? En ja, je gaat natuurlijk allemaal dingen aan ChatGPT vragen. En die zegt, ja, je zou zomaar door hoesten en niezen daadwerkelijk wel je ribben kunnen kneuzen. En nou, toen zei mijn vriendin, ga alsjeblieft even naar de huisarts toe. Daar ben ik vandaag geweest. Nou, dan zit je daar ongemakkelijk zonder je t-shirt op die bank, weet je wel. En dan leggen ze die koude flap tegen je lichaam aan, waarmee ze luisteren of ze iets kunnen horen. Heb ik iets gekneusd of gebroken? Het antwoord is... nee. Het is waarschijnlijk gewoon overbelasting van de spieren. Ja, dat ik dat ooit in mijn leven zou meemaken. Een overbelaste spier. Yes. I'm on a coffee brewed for you. Yes. Panther en Espresso bij Radio 538. En van de Espresso, even naar de andere cafeïne, namelijk thee. Kleine discussie vandaag in Huis de Westhuis. Mijn vriendin en ik, wij wonen samen. En wij drinken thuis best wel thee op een dag. Er liggen 100 verschillende smaken in de la. Heerlijk, van rooibos tot kamille tot een of andere exotische smaak. Goed, je kent ze wel. En vandaag ontstond daar een discussie over. Hoe vaak gebruik je nou eigenlijk theezakjes? In mijn geval, ja, het zakje waar ik in de middag twee bakjes thee mee zet, ja, daar kan ik prima 's avonds ook gebruik van maken. Maar mijn vriendin roept, nee, dat kan absoluut niet. Want bacteriën, één keer het zakje gebruiken, dan weggooien en dan het volgende theezakje. Ja, je voelt hem aankomen. Ik vind dat het tijd is voor een klein onderzoekje. Hoe zit dat nou precies? En voordat je het antwoord krijgt, ben ik even benieuwd. Hoe vaak gebruik jij je theezakje? En als je dat doet, hoe zit dat in elkaar? Of hey, ga je elke keer voor hetzelfde theezakje? Als je wil, stuur even je antwoord in de gratis app van Radio 538. Hoor je zometeen of het sowieso kan, ja of nee, een theezakje vaker dan één keer gebruiken. Maar ook even hoe de 538-luisteraar erin staat. Antwoord krijg je zometeen. En dit is Senna Spyro. Got me to stay. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, lie to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. Saturday, Sunday, one. I thought the hands of time would change.